الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله رب العزة مخلوق تا دهر زمانیس برابر دهر دور او دهر وقت مناسب یو وعظ و نصیحت کرده چه دنیا دا وختونه یو شانت ندی، دیکھ ډیر اختلاف او ډیر پرخ راضی. حدیث کې مراغلیو چه کم اروز چه تیره شوا، کم امیاش چه تیره شوا، کم کال چه تیر شو، دا موائی چی رست و ددی نخراشی، نا ددی نو بد رازی، ددی نو دیر دا مصیبت رازی. نویدیو چی سنگزا د انسان په دې وجود کې د زمانی د تیرې دو سره پرخ راولم، دې په یو حال نه وي. یو وخت کې ډېر تر او تازه او ډېر خوشاله، ډېر چم چاک او چابک، ډېر ورپسې داسې یو وخت راشي چه ده دغه خوشحالی و تازگی ختم شی، بیار پس نور احوال شروع شی. نور دیکی ده اللہ رب العزت دو حکمت و دیر باو خوش انسان تا سور معلومات کی گی نو اغت وه حکمت او یو حکمت خو پکې دا چې ډیرو خلکو ډیرو قومونو د خدای نه انکار کاوه. ولی موږ یې وینو نه، موږ سره څه خبرې نه کوي، موږ ته ځای مکان نه دی معلوم، نو څنګه ومنو؟ دغسی نشتا خدای وایو، ناغی دا زمانی دا دی کارونو او دا دی مختلفو انقلاباتو نسبت تی روز و شکو تکاو چی بس در روز شپی چی تیری کی نو دی سر دا کارون دنیا کی نوی نوی پیدا کی دیتے دہروی دیتے زمانوی قرآن نقل کلی ورستو سور جاسیہ کی شدیب ویچ وما یحلکنا الا الدہر وما یحلکنا الا الدہر دا مونگ چی حلاکی و مونگ چی پناکی امونگا چی دخپلو خلقنا جداکی امونگا باندی کورو نروانی دا زمانه دا بس دی دا کار شروع کرده بس سوک پیدا کئی او سوک پنا کئی سوک خفا کئی او سوک خوشا لئی سوک بیماری او سوک چال صحت ور کئی داوی دا دی زمانه کار دی بیاوی پاکی زمانی تا کنزلوم کولو چستانا سم کار نکی بی اوپا بیوتاوی چتا کی اوپا داری نشتا در اوخ جن بیوتاوی چتا کی رشتیا نشتا بس لگیا با بورو زمانا بس با لگیا با شریعت کې دې څنګه زلوي چې دا سي په دې راځي چې په سره لګیاي کنه نبی عليه السلام یې چې خلکو دا تاسو کې ډېر لوی جهان دی چې زمانی ته په دې راځي وای زمانی ته کنزل کوي او الله رب العزت وی ان تهرو زمانه خزیما وقلب الليل والنهار دا زدا سی کومه چشپار روز بدلوم را بدلوم موسمونه بدلوم وړه او جمع بدلوم هر سکه انقلاب الله وی زرا ولما زمانه سی انا تهرو زمانه زیما نو کتاو زمانی تسووی نو ماتا هم اوی که کنزلو مکڑو کارسووی نو اللہوی دام ماتا اوی زن پوکے دا یو جہلو پا دنیا کی نو اللہ رب العزت تی انسان تا پا دی خپل بدن کی دلیل خوو چتوی چخزه نشتا کنا نو تا ستا پخوانه حالت سنگه ده ستا بچپن تصویر سنگه ده ابیا رستو کده چه پندوسو تورسه دنو بیا ابیا رستو چه داغی نم اتاو یاو تورسه ده نو سمرا پر احضر کناغی اتو پا دی باند خوشحالا نی تو پا دی باند خاپای و افسوس کئی چی زمان غزوانی ولی لانا زمان غزور و طاقت ولی لانا زمان غدیر خیستا عقل و فکر او هوش ولی لانا لیکن اختیار دشتے نا اختیار دچا دے دا اللہ دے دا به یقین کې چې او ذات شته دي چې هغه زما په بدن کې اختیار لري زما خپل اختیار نشته هغه زما په بدن انقلاب راولي او زه نشم منی کوله یو خو په قدامت لرو چې الله وي چې ما به منه زما عقیده به ساته چې الله شته یو بکی دا حکمتو اول پکې دا حکمتو چې انسان د دنیا وخت د دنیا موسم دا په یو حال نه دی دي کې ډېر تغییر او تبديل راځي ځکه هغه وخت کې مسلمانانو او صحابه کرام چې پیغمبر سره مرګري وو نو دغه حال یو شانته نو کله به په دشمن باندې غلبه وکړه هغه له شکیس ورکو هغه به قیسیان کړل غلامان کړل لیکن کله ودا شو چې دې ته په تکلیف او نقصان ورسېدو دې کې ډېر زیات قتل شو د دشمن د لاسنا ډېر به زخمیان شو ډېر چې کوم خلق په دې حکمت نه پويږي چې وي ته منافقان وي ناغي به وي چې لاسنه دین دی چې دا حق دین دی او دا حق پیغمبر دی او دا اسلام په ټولو دینونو کې برکتی دین دی دا ولي دشمن په مونږ غالب کیږي او زور اور کیږي دا حق سره خدا لازم ده چې هر وخت غالب وي او په زبان دي د بل چا غلبه نه راتله تاسو منافقان په دې نه پوهیږئ چې دا خو دنیا ده او د دنیا ده ژوند او زندگی الله دغه سي جوړ کړی ده چې وتلک الايام نتاویلوها بین الناسی اللہوی دا روزی اوش پی دا دنیا چی دی دا زو بدلوم را بدلوم دا خلق پمیند کی پیو حالی نپریدم پیو حالی نپریدم بدلوم را بدلوم یہ نکل پکی دا مسلمانانو غلبی او زور او طاقت یو دشمن کمزوری نو کله داسې وکما چې دشمن له هم پکې برخاو کما ادا او زور او طاقت راشي دې کوم د الله دا حکمت دی چې منافقانو ځان پوکې دا اللہ دا دید پار دا سکئی چستاسو یقین پا اللہ بانے نورم کامل شی چی اختیارات طول دا اللہ دا یفعل ما اشا یفعل ما یرید اگا چی سو گواری نو آگا کئی اگا نا دا چانا تپوس کئی نا دا چانا مشورا خلی اپا خپل خواه باندې کار کی دا داغه دا خدایی توب یو کار دلیل لیخا خدای اغی ذات تاوی چه پا خپل خواه کارو نکی دبل خواه تا نگوری دبل رای تا نگوری دبل مشوری تا نگوری چه دا خلق یقین پیدا شی چه گورا کمخ که اللہ مسلمان لا غلبه ور کړی وانم دا غو اختیارو کرستو یې کافر لا غلبه ور قانون دا غو اختیارو ادا کار شیو پیغمبر په وخت کې چې هغه مکه معظمه کې او هجرت نو کړي تقریبا چې پیغمبر یو تم له شیو وانو دا غیش پګم کالو نو د روم او د فارس با یو بل سره جنگونه دا وخت کې لوی طاقتونه روم اټلی چې وتوي تام ملکونه ټول او فارس ایران چې وتوي دلوي طاقتونو الوی طاقتونو صبر نکي هغه د بل زور نه مانی جنگونه وو په دغه وخت یو جنگ وشو دغه وخت نو فارس والا زور ورشو رومیانو باندې او پر احداو چې د فارس خلق مشرکان صح د وور عبادت کوا د ستور عبادت کوا مشرکان او د روم خلق اهل کتابو البتحو نو کله چې رومیان به کمزور شو نو دلته مکه زمکه مسلمانان خپه شو یره دا خو زمونږ په شان خلق دي مونږ هم کتابیان یو الله قران او غیم کتابیان دي نو مونږ داږي په کمزوره خپه کیږو او زمکه مشرکان با ډیر خوشاله شو د فارس په غلبه باندې زکه دي مشرکان او غو مشرکان دا خواهدتی بسو دا چایو بل سر تعلقی رابطی رضائی کا نخواه امینان خفشو دیرو یارا تمونگ مرگری کم دوری شو ابیا با تا دی مشرکانو پی غورونا کولو وی چسنگا ایران غالب شپروم بانده نو دې ته وی کده مونږه استادو جګړه شنه مونږه په تاسو زور اور کیږو نبی علیہ السلام ابوبکر ته وی هغه ته چا پیغور ورکړیو چې وته وایا چې سکلو نه پسپا رومیان غالب شي په فارس والو باندې تا وته وایا او که یقین نه کیږي نو شرط ور سره کیدا چکه غالب نشو نو زبر له سخان در کومه او که غالب شو نو تبر له سخان راکه نو سره شرط کې خو دی او مشرک سره بنو ابی ابن خلف سره خدا نقصان شو چې ابو بکر ور تشبک کاله یاد کړو چه نبی علیہ السلام رضی اللہ راقی نواغوی نا کنا دا قرآن دا دی لفظ مطلب تر نهو کال پوری استعمالی گی نو خیر دا وقت و سر دیر کا چه زنوم خبر و ما تبت نوا تقریبا نهو کال پس بدا سیوشی ها کتوی چیره تا دا خپلی خبری نتختی نو خان دا لسو پزای باندی سل شو ها نقص کارو شو پیغمبر پاک مکہ کی دیار لسکا لطیر کلو بیا حجرتو کو مدینی تا ابیا یو نیم کال تقریبا نور تیر شو او پا دقا وقت کی بیا درومو د فارس جنگو شو او دلتا مدینہ کی د مؤمنانو او د مشرکانو جنگو شو په بدر کې نو الته کې الله رومیان غالب کړو او دلته الله مؤمنان غالب کړو نو دا روز ډیره خوشاله و او یوم یذین یفرح المؤمنون بنصر الله چې په دا ورځ مؤمنان کم خوشاله شو ولي چې الله دې سره مدد وکاو او الته رومیانو سره مدد وکاو فارس لے شکیس ورکو نو اللہ رب العزت دغا مقام کی سورت روم کی دا جملے استعمال کرے چی للہ الامر من قبل و من بعد یہ خلقو تدین دائی برت واخل ہے چی للہ الامر من قبل و من بعد دا اللہ اختیار دے مخیم کفارس غالب کهم او اوسو مو کرومیان غالب کلوم تا داغا کار دی بس داغا سرپدی که دی چاسو برخه وی ساو سنشته ده مشوره په خپل خواخه کار کوي نو ها دا مطلب و چې لار وځي او شپې د دنیا یو شانت نه دی دا په یو حال نه دی ځکه وړین انقلاب راځي سوچو کې کنه چې هغه خپل کشروالي ته وګوره هغه خپل ځواني ته وګوره چې هغه وخت څومره د خاموشه او څومره د سکون څومره د برکاتو ادا وسته جوړ شو تینا څومره پراخره دا الله راو آیات مقدسه کې الله رب العزت وایي چې مؤمنانو دا څه وخت براشي چې بس د ځان حفاظت وکړي ځانو ساته د بل خبره پریده دا هغه وخت نه دی دا آخري وخت دی قیامت ډیر نږدې دی عبد الله بن مسعود ویلو چې د دې آیت وخت وس نه دی هغه خپل وخت کې وی دا به ویروس تر دینو داراغه کنه ها نن هغه وخت دی چې مسلمان خپل ځان اوساتی ډیر غټه قربانی دا ډیر لوی کمال دی او ډیر لوی کار چې خپل ایمان اوساتی د خپل عبادتونو پابندیو کی د پردی حق نه ځان بچ کی د حرامو نه ځان بچ کی کوو چې یو کلم دی خدا الله دې یاري نه ډیر زیات ځان ساتي او پابندي کوي الله وی علیکم انفسکم خپل ځان حفاظت وکې خپل ځان راټینګ کې خپل ایمان راټینګ کې خپل عمل راټینګ کې خپل اولاد حفاظت وکې بس تاسو نه الله قیامت کې ذبل چا تپوس نه کوي صرف تاسو د خپل ځان تپوس وکي ها ان الله یمرجعکم جميعا الله ای ما ته برازه ټول غوندو زبون بیا خبر کما په خپل عملونو باندې په خپل کارونو باندې داو نن هغه وخت ده ها ځکه الله رب العزت وی که پخوا قومونو او مشرکانو شرک بیکاو خو ما و تصوینا ما والا خبر آخا رزق ورکاو خو صحت می والا ورکاو خو دیر عمرونه می والا ورکول هر سو دنیا خوشحاله می والا ورکولی عذاب می بی ذکر نراوستو چه اللہ وی ذا عذاب علا راولم چه پیغمبر ورطاو لیگم اچې مې نه لیګل نو بس خو وخت لري او عيش کوي نو کله چې پیغمبر پراغه او غیبا غسره مقابله او دشمنه او جنگونه شروع کړه بیا په الله عذاب راوست چې وسو هم نه پرې زم ما تاسو پکې و ظلم شروع کړ په شرک کې خو ما تاسو تاسو نه وي او چې ظلم هم شروع کړ او د حق مقابله هم شروع کړ نو وسو هم نه پرې زم ها دا هغه وخت دی نن ظلم شروع ده نن ده حق مقابله شروع ده نن ده منزه قدر نشتا ده جمعات قدر نشتا ده قرآن قدر نشتا ده اسلام قدر نشتا خنداور پوری کی گی ٹوخ مسخری ور پوری کی گی ده مسلمان قدر نشتا دیر سپک و تکتیشی او ده شرک قدرشتا نن ده سچوٹی ده ده سدی پی اسلام کی ده عبداللہ شاہ بیٹائی ده کسو شئی ده ده پا کسو دی ده ده صرف ده جدید شرک لدمر زور ورکی چی اغا اغا ناری ناری پا نوسی بانده رو باسی توبا کنور پا کدائی صحیح کنا عرسونا میلادونا چاہا راو باسی اچھا مخلوق دی حد تورسی کنا تا سو گو رہے تا طوفانی عذاب خو ناراضی اخو پیغمبر ویلو چې ما سوال کړو چې الله زما په امت باندې آسمانی عذاب مراولی زما امت باندې د زمکه حرقه او غرقه او دامراولی دوی وی چې نه راضی په طوفانی باندې راضی بیا مې وی چې الله خپل میان کې د یو بل سره جګړو نه بچ کی الله وی چې نه ایو خیر زدا بایی دوستا پا امت کی خندا هم عذابو ندی و دا عذابو نشورو دی و خواب یو تن ملکی دا و سا شلی و سلویخ و پندوس پا یو یو زی بانده خواب دا آقاو چه نبی علیہ السلام ویلیو تا قیامت پا علاماتو کی چه زنا و قتل و او شراب او حرج بډیر شي نو حرج اغینه پیجن زم تپوسو کوي حرج څه دی وی مرګونه بس مرګونه بډیر دی نو قران مونږ ته دا وی چې خلق ځان سم کئ خپل ځان حفاظت وکئ خپل ایمان ځان سره وسه دا لویه کامیابی ده او هغه وخت لري راغلی چې تا به د بل بندې حفاظت کوو دا غو تربيت پدې کوو دا وې اسلام باندې کولا نه غجدا وخت دې وخت کې خپل ځان اسلام په کار ځه چالیکم انفسکم تذرکم من ذل خپل ځان اوساته دشمنان ډیر شوی ګمړی ډیر شوی دا نو چې د دې تبام نو کې ځان سره هم په مالګه کې مالګه نو کې د دې نظام ساتای غره ښا آخر دعوانا